็น10ปีที่ผ่านมาที่หมู่บ้านนาเจริญนี่ยังไม่เจริญสมชื่อถนนก็ยังไม่ราดยางมาตอยรถรายังเข้ามาวิ่งไม่ได้ไปไหนกันทีก็ลำบากเสื้อผ้าดีๆเกิดขาดขึ้นมาก็ต้องไปจ้างที่ตลาดเขาปะเย็บให้มันดีส่วนเสื้อทำนานี่ไม่เป็นไรปะเองได้ไม่ต้องสวยต้องงามก็แค่ใส่ทำนาจะต้องไปเอาดีเอาเดีอะไรแต่ว่าเสื้อผ้าที่เอาไปใส่ไว้สำหรับไปโน่นมานี่ไปทำบุญสุนทานที่วัดเองก็ต้องดีหน่อยไม่อย่างนั้นมันน่าเกลียดนางสายฝนก่อนโน่นก็ทำงานอยู่กรุงเทพโรงงานอะไรจำไม่ได้แต่ตอนหลังออกมาอยู่บ้านกับผัวผัวทำงานเป็นช่างก่อสร้างบ้านเรือนแต่ว่าตัวเองเป็นแม่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลยเย็บรับเย็บเสื้อผ้าปะเสื้อผ้าตัดเสื้อก็เป็นเพราะว่ามีจักอยู่ตั้งแต่สมัยอยู่โรงงานออกงานก็เอามาด้วยชาวบ้านก็ไม่ต้องไปตลาดเสื้อผ้าขาดก็จ้างนางสายฝนนี่ปะเย็บฝีมือก็ใช้ได้เด็กๆแถวนั้นก็พอเสื้อผ้าขาดพ่อแม่ก็หิ้วไปให้นางสายฝนนี่ซ่อมที่จริงแล้วก็ไม่น่าจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าเพราะว่าทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดีแต่ว่าที่เนี่ยที่หมู่บ้านนี้มีตาแก่อยู่คนหนึ่งชื่อตาสิทธิ์ตาคนนี้เป็นคนขี้เหนียวมากพิถีพิถันละเอียดละออบ้านอยู่ทางใต้วัดไปหน่อยแกเอาเสื้อไปให้นางสายฝนแก้ตัวมันใหญ่มันเป็นเสื้อลูกชายแกบอกให้แก้ให้มันเล็กแล้วก็ตัดเอวให้มันสั้นนางสายฝนรู้อยู่แล้วว่าตาสิทธิ์นี่แกเป็นคนยังไงเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เอาเสื้อผ้ามาให้เย็บมาที่ไรก็จู้จี้ทุกทีจะเอาดีเอาแจ๋วแต่ว่าราคาอย่าคิดแพงบอก10บาทแกต้องต่อให้เหลือ7บาทอะไรทำนองเนี้ยบางทีต่อหนักยิ่งกว่านั้นรับงานตาสิทธิ์ทีไรนางสายฝนนี่ต้องตายสายหน้าทุกทีแต่ว่าแอบสายไม่ให้แกเห็นนะเดี๋ยวแกจะไม่พอใจเอาแล้วเอางานมาทำทีไรแกอยากจะได้เร็วๆมาเช้าก็จะเอาตอนเย็นนัดตอนเย็นพอบ่ายๆแกมาแล้วแกเป็นคนใจร้อนอย่างนั้นนางสายฝนก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ทำให้เพราะว่ารู้นิสัยแกวันนั้นก็รับงานแก้เสื้อของตาสิทธิ์เอาไว้คืนนั้นนางสายฝนก็เลยต้องนั่งทำอยู่จนดึกกว่าจะเสร็จผัวก็ถามว่ายังไม่นอนอีกเหรอก็บอกว่ายังผัวถามว่าทำงานให้ใครเมียบอกเสื้อตาสิทธิ์ผัวหัวเราะใหญ่รู้กิตติศัพท์ของแกดีแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกกับผัวบอกว่านัดแกไว้ตอนเย็นน่ะแต่สงสัยแกต้องมาตั้งแต่เพลนแน่เลยนางสายฝนก็พูดกับผัวอย่างนี้แล้วก็หัวเราะชอบใจกันแก้เสื้อให้ตาสิทธิ์เสร็จแล้วนางสายฝนก็เข้ามุ้งนอนตอนนั้นก็ราวๆตีหนึ่งเห็นจะได้พอเข้ามุ้งนอนแล้วก็ม้อยหลับไปนางสายฝนเล่าว่าพอหลับไปได้งีบเดียวก็ต้องสะดุ้งเพราะว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาร้องเรียกอยู่ที่หน้าบ้านเสียงผู้ชายแก่ๆแต่พอลืมตาเอ๊ะกลับไม่ได้ยินเสียงใครเลยก็นึกว่าหูแว่วไปหรือว่าฝันไปอะไรทำนองนั้นแต่พอจะม้อยหลับไปอีกก็เกิดได้ยินเสียงเรียกดังขึ้นมาอีกคราวนี้ยังไม่ทันหลับอะได้ยินเสียงคุ้นหูเสียงเรียกสายฝนสายฝนทีแรกก็จะอ้าปากขานรับไปแล้วแต่นึกขึ้นมาได้ว่านี่มันกลางคืนดึกแล้วด้วยก็เลยยั้งปากไว้ก่อนโบราณเขาห้ามเรื่องทำนองนี้อยู่ว่าเสียงเรียกกลางดึกหรือว่าเสียงอะไรที่เกิดขึ้นดึกดึกเดินเดินนี่อย่าไปทักอย่าไปตอบรับเข้าเชียวมันจะนำความไม่ดีมาสู่ตัวมันจะเข้าตัวนางสายฝนก็เลยเงียบนิ่งฟังอยู่เรียกอยู่สองสามคำก็เงียบหายไปใจคอไม่ดีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ปลุกผัวเพราะว่าเขาทำงานมาเหนื่อยไม่อยากจะรบกวนเขาก็นอนคิดว่าเป็นเสียงใครก็นึกได้ว่าเอ๊เสียงใครๆเสียงตาสิทธิ์แต่มันไม่น่าจะเป็นไปได้แกจะใจร้อนขนาดมาเรียกเอาเสื้อกลางดึกกลางดื่นขนาดนี้เชียวเหรอนอนลืมตาโพลงอยู่ตั้งนานกว่าที่จะม้อยหลับไปพอหลับแล้วทีนี้ก็เลยฝันว่าตาสิทธิ์มาหามาบอกว่าให้เอาเสื้อไปให้ที่บ้านด้วยมาเอาเองไม่ได้เอาไปให้ด้วยตอนเช้าก็ไม่ได้เล่าให้ผัวฟังเพราะว่าเขารีบไปทำงานแต่พอสายๆเนี่ยได้ข่าวชาวบ้านเขาลือบอกตาสิทธิ์ตายเมื่อคืนตอน4 ทุ่มกว่าแกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกพักเดียวเท่านั้นก็หมดลมนางสายฝนรู้ข่าวนี้ขนลุกเกลียวไปหมดก็เที่ยวเล่าให้ใครต่อใครฟังอย่างหวาดกลัวเพื่อนบ้านก็พูดแกคงจะห่วงเสื้อแกละแกสั่งให้เอาไปให้ก็เอาไปให้แกสิ นางสายฝนก็เลยต้องชวนเพื่อนบ้านไปเป็นเพื่อนด้วยเอาเสื้อไปให้ที่บ้านตาสิทธิ์ไม่คิดค่าจ้างแม้แต่บาทเดียวบอกว่าทำบุญให้แกไปเลยว่าอย่างนั้นครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องที่สองที่จะเล่าให้ฟังนี่เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครครับคุณพันนีเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเธอเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองทำให้เด็กๆพากันหวาดกลัวไม่กล้าออกไปเล่นนอกบ้านพ่อแม่ก็เดือดเนื้อร้อนใจที่ร้อนใจก็เป็นว่าเป็นห่วงลูกหลานน่ะเวลาเด็กๆไปโรงเรียนก่อนนั้นถ้าโตแล้วก็ให้ไปกันเองขี่จักรยานไปก็มีบางคนอยู่ใกล้โรงเรียนก็เดินกันไปแต่หลังจากเกิดเรื่องประหลาดนี้พ่อแม่ต้องไปส่งหรือว่าให้คนไปส่งแล้วก็ต้องไปรับในตอนเลิกเรียนสำหรับเรื่องที่ว่ามันเกิดขึ้นก็คือเย็นวันนั้นน่ะเป็นเย็นวันศุกร์เด็กใกล้ๆบ้านคุณพันนีกลุ่มหนึ่งก็รวมตัวเล่นกันอย่างสนุกสนานตรงหลังหมู่บ้านมันมีลานดินกว้างอยู่แล้วก็มีป่าละเมาะอยู่โดยรอบมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนักหนาเพราะว่ามันเป็นที่ใกล้บ้านไม่ได้ห่างหูห่างตาผู้ใหญ่แต่ประการใดแล้วเด็กๆที่เล่นกันอยู่นั้นก็มีเด็กโตอายุ 12-13 ปีอยู่ด้วยแล้วก็มีเด็กเล็กๆที่เป็นพวกน้องๆทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เรียกว่าพอจะดูแลกันได้เด็กๆ เกือบ10คนเล่นสนุกกันอยู่วิ่งไล่จับกันบ้างเล่นอะไรอย่างอื่นแล้วก็หันมาเล่นซ่อนหากันกำลังเล่นกันสนุกสนุกก็ปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งไม่รู้มาจากไหนมาขอเล่นด้วยเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายพวกเด็กๆ เขาเล่าว่าเป็นเด็กที่ร่างกายผอมเยอะตัวผอมท่าทางเหมือนเด็กป่วยไม่สบายมาเป็นเวลานานเขาตัดผมสั้นผมทรงนักเรียนแขนขายาวเก้งก้างอายุประมาณสัก10ขวบพอเด็กคนนั้นมาขอเล่นทุกคนก็มองหน้ากันแต่ถ้าเขาอยากเล่นด้วยใครจะไปห้ามเขาได้ล่ะอีกอย่างก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกหลานใครแล้วก็ไม่มีใครถามว่าเขาเป็นใครซะด้วยตอนนั้นเย็นมากแล้วเกือบค่ำดวงตะวันลับทิวไม้ไปแล้วแต่ก็ยังมีแสงสว่างอยู่โดยทั่วไปก็มองเห็นหน้าเห็นตากันถนัดก็ตกลงว่ายอมให้เขาเล่นด้วยพอคนที่ต้องหาปิดตาต่างก็แยกย้ายกันไปแอบก็ไม่มีใครสังเกตว่าเด็กมาใหม่ไปแอบทางไหนเพราะต่างคนต่างก็หาที่เหมาะๆสำหรับตัวมาประหลาดใจกันก็ตอนที่หาเขาไม่เจอนี่แหละหายังไงก็ไม่เจอเด็กก็เลยพูดกันว่าเขาคงหนีกลับบ้านไปแล้วแต่ว่ามีเด็กโตคนนึงบอกว่าน่าจะช่วยกันหาเขาให้เจอก่อนแล้วค่อยเล่นต่อแต่คนอื่นๆไม่เห็นด้วยบอกว่าเสียเวลาก็เลยไม่มีใครไปตามหาได้แต่ปิดตาเล่นซ่อนหากันต่อแต่เกิดมีปัญหาขึ้นมาคือเด็กทุกคนไม่ยอมไปแอบที่ไม่ยอมไปแอบก็เพราะว่ามีเสียงหมาหอนมันดังขึ้นมาทำให้แต่ละคนเนี่ยกลัวผีก็รีบรวมตัวกันมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาเสร็จแล้วก็พูดกันบอกกลับบ้านดีกว่าหลังจากนั้นก็วิ่งเข้าบ้านกันบ้านใครบ้านมันพอถึงบ้านบางคนก็เล่าให้พ่อแม่ฟังเล่าให้ตายายฟังพวกผู้ใหญ่ก็ซักไซ้กันว่าเคยเห็นหน้าเด็กชายคนนั้นมาก่อนหรือเปล่าก็ปรากฏว่าไม่มีใครแม้แต่คนเดียวเคยเห็นเด็กคนนี้มาก่อนพวกผู้ใหญ่บางคนก็เลยคิดว่าคงจะเป็นลูกหลานใครมาจากที่อื่นมาเยี่ยมบ้านญาติอะไรทำนองนั้นน่ะแต่พอวันต่อมาเรื่องนี้ก็ถามไถ่กันไปทั่วว่าใครมาหาใครบ้างญาติของใครมาที่หมู่บ้านบ้างหรือเปล่าไม่มีญาติใครไปมาหาสู่กันเลยอันนี้เองที่ทำให้เกิดความสงสัยกันมากเกี่ยวกับเด็กแปลกหน้าคนนั้นหลายต่อหลายคนเชื่อว่าพวกเด็กๆที่หมู่บ้านคงจะโดนผีหลอกซะแล้วล่ะแต่บางคนยังเชื่อว่าคงจะเป็นเด็กที่อื่นบังเอิญผ่านมาก็เลยขอเล่นแล้วก็เกิดเบื่อก็เลยกลับบ้านไปแต่พวกเด็กๆก็ยืนยันว่าเด็กคนนั้นไม่มีจักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์มาแล้วเด็กคนนั้นจะมาจากทางไหนก็ไม่มีใครเห็นอยู่ๆก็เห็นเขามายืนอยู่ข้างหน้ากลุ่มเด็กนั่นแหละก็เพราะอย่างนี้แหละก็ทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายต่างก็ห่วงลูกห่วงหลานเพราะว่าเกรงว่าจะโดนเด็กผีคนนั้นมันหลอกไปเอาชีวิตเพราะว่าเคยมีเรื่องที่ว่าผีพาเด็กหายตัวไปตามหายังไงก็ไม่เจอเพราะผีมันบังตาไว้ต้องไปหาหมอผีมาทำพิธีถึงจะทำให้ได้เด็กคนนั้นคืนกลับมาอยู่ในอ้อมอกญาติพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ไม่ว่าใครก็เชื่อว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กผีที่มาขอเล่นกับเด็กๆอาจจะเป็นดวงวิญญาณพเนจรร่อนเร่ผ่านมาเห็นเด็กๆเล่นกันสนุกสนานก็เลยอยากเล่นตามประสาเด็กก็เลยปรากฏตัวให้เห็นขอร่วมด้วยแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าเขาก็ทำให้แม้ว่าเด็กผู้ใหญ่ต่างหวาดผวาไปตามๆกันสำหรับคุณพันนีเนี่ยยกมือไหว้ขอให้ดวงวิญญาณเด็กคนนั้นไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะจะทำบุญใส่บาตรไปให้ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงเกิดขึ้นที่ท่าทราย จังหวัดสมุทรสาครครับมาคุยเรื่องแปลกๆสักเรื่องในปานนี่เป็นคนผิวขาวมีปานดำปื้นเท่านิ้วหัวแม่มืออยู่ที่บนแก้มซ้ายอันนี้เป็นสาเหตุให้เขามีชื่อว่าปานอยู่บ้านใครๆก็เรียกไอ้ปานไปโรงเรียนเพื่อนๆก็เรียกไอ้ปานบางทีก็เติมต่อซะอีกว่าไอ้ปานหน้าดำว่างั้นชุดนักเรียนของเขานี่กางเกงสีกากีเสื้อสีขาวแขนสั้นใหม่ๆมันก็เป็นสีเดิมแต่พอนานวันมันไม่เป็นสีอย่างนั้นแล้วมันกลายเป็นสีขมุกขมอมเปื้อนเปรอะเลอะขี้ดินไปหมดต่อมาก็ขาดขาดวิ่นวิ่นเพื่อนแกล้งดึงบ้างเขาทำขาดเองบ้างมักจะโดนเพื่อนๆจับแก้ผ้าเอากางเกงไปซ่อนแกล้งกันเป็นที่สนุกสนานจนครูต้องจัดการทำโทษเจ้าพวกตัวแสบทั้งหลายแหละโดนเคี่ยนคนละสองสามทีสบายก้นไปในปานนี้หน้าตายิ้มแย้มแต่ว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องมักจะนั่งน้ำลายไหลยืดเปียกชุ่มเสื้อส่งกลิ่นเหม็นหนึ่งเนี่ยเขาเรียนหนังสืออยู่ตั้งหลายปีแต่ไม่เคยได้เลื่อนชั้นเลยอยู่แต่ป.1 นั่นแหละตั้งแต่เข้าจนออกจากโรงเรียนแล้วก็ช่วยพ่อแม่ทำงานไถนาเลี้ยงควายขยันขันแข็งดีแดดร้อนลมแรงก็ไม่บ่นเขามีพี่น้องทั้งหมด5คนในปานเป็นลูกคนโตแล้วก็มีเขาเพียงคนเดียวที่ปัญญาอ่อนคนแก่ๆก็พูดกันว่าที่ไอ้ปานไม่เต็มบาทเพราะแม่มันไม่อยากให้มันเกิดมากลัวอายชาวบ้านที่ต้องท้องก่อนแต่งก็เลยกินยาขับแต่เด็กมันหัวแข็งไม่ยอมออกสุดท้ายก็ต้องอับอายเขาอยู่ดีท้องโตแล้วถึงได้แต่งงานแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็เคราะห์ร้ายโดนหมาบ้ากัดเป็นหมาบ้านนางเจี้ยนบ้านหลังนั้นอยู่ติดบ้านของเขาทางที่ใต้บ่ายวันที่โดนหมากัดเนี่ยเขาไปเก็บลูกข่อยที่ข้างรั้วกินหมาตัวนั้นตัวเมียสีดำก็มุดรั้วเข้าไปกัดที่ขาซ้ายเขาร้องลั่นในหมาก็มุดรั้วกลับบ้านมันไปพ่อเขาก็เอานั่งซ้อนท้ายจักรยานพาไปหาหมอไปรักษาหมากัดชื่อหมอเชยหมอก็เหยียบแล้วฝนเพียงหนเดียวแล้วก็ไม่มีใครสนใจเขาอีกเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรแผลก็ค่อยๆหายไปแต่ว่าเจ้าหมาดำตัวนั้นต่อมาก็ออกอาการบ้าไล่กัดหมาบ้านนั้นบ้านนี้ก็เลยโดนชาวบ้านตีตายไม่ว่าใครก็พูดกันว่าดีนะที่ไอ้ปานไม่เป็นบ้าตามหมาไปด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้โชคดีขนาดนั้นเพราะว่าไม่นานนักเขาก็เริ่มไม่สบายปวดหัวจับไข้ตัวร้อนขี้ตื่นตกใจแม้แต่เสียงลมพัดเขาก็ยังผวาสุดตัวกลัวลานเชียหาที่ซุกที่หลบต่อมาเขาก็หงุดหงิดดุร้ายไล่กัดน้องๆยายก็ไม่ได้เอะใจให้พ่อเขาพาไปโรงพยาบาลตอนนั้นหมอบอกว่าเขาเป็นโรครวนน้ำหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้านแล้วที่สำคัญอยู่ในขั้นที่แก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วพ่อก็รีบพาตัวกลับมาบ้านเอาโซ่ที่เคยใช้ผูกเรือนี่มาล่ามเขากับสาวเรือนให้กินให้นอนอยู่ที่ใต้ถุนแล้วก็พาน้องๆของเขาไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลตามหมอสั่งต่อมาในปานก็ตายมันตายแล้วเขาพูดกันว่ามันสิ้นทรมานไปแล้วแต่ความตายเขามันทำให้คนหวาดกลัวนั่นก็เพราะว่าดวงวิญญาณของมันนั่นแหละไม่ยอมจากไปไหนตามธรรมดาแล้วปานมักจะชอบอยู่ที่ใต้ต้นข่อยใหญ่หลังหมู่บ้านมักจะนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นวันๆก็นั่งอยู่ได้คลุกฝุ่นคลุกดินเนาะมันอยู่อย่างนั้นบางทีก็นอนหลับเอาหัวหนุนขอนมาอยู่แถวนั้นที่ต้นคอยนี่แหละเป็นที่ดวงวิญญาณของเจ้าปานสิงอยู่เขาหลอกคนที่ผ่านไปทางนั้นตอนพลบค่ำป้าย้อยมาเจอเขากลับจากไร่ผ่านทางนั้นแกกลับช้าไปหน่อยพลูเพลแล้ววันนั้นแกผ่านก็ได้ยินเสียงเคาะไม้ดังก๊อกก๊อกแกก็เหลียวไปมองที่โคนต้นคอยไม่เห็นอะไรแต่ว่าเสียงนี้แกคุ้นหูอยู่เนื่องจากตอนในปานมีชีวิตอยู่มันนักมักจะนั่งเอาไม้เคาะขอนที่มันใช้หนุนหัวนั่งเคาะเล่นอยู่อย่างนั้นน่ะแกก็รู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาหันซ้ายหันขวารีบจ้ำอ้าวอ้าวคล้อยหลังมาอีกหน่อยเดียวก็มีเสียงเคาะอีกก๊อกก๊อกคราวนี้ป้าย้อยถึงก็จ้ำอ้าวอ้าวหางกระเบนปัดไปปัดมาเลยเชียวละทีนี้มีอีกคนนึงที่โดนชื่อลุงดิ่งคนนี้กลางค่ำกลางคืนเดินได้ไม่กลัวผีแต่เจอเข้าวันนั้นลุงดิ่งกลายเป็นคนกลัวผีไปเลยแกไปเห็นใบปานมันนั่งอยู่ที่โคนต้นคอยแยกเกี่ยวยิ้มฟันขาวอยู่ในแสงตอนใกล้ค่ำมาแหละแกถึงก็วิ่งขนลุกเกลียวผมตั้งเลยยอมรับว่ากลัวจริง มีคนโดนหลอกอีกหลายคนเรียกว่าช่วงนั้นไม่มีใครกล้าผ่านแถวแถวต้นคอยใหญ่ตอนมืดตอนค่ำจนต่อมาก็มีหมอผีคนหนึ่งมานำมาดวงวิญญาณนั้นไปเลี้ยงก็เลยไม่มีใครโดนผีปานหลอกอีกมันก็น่าจะให้กลัวกันอยู่หรอกเพราะว่าแถวนั้นมันเปลี่ยวห่างบ้านคนมีป่าอยู่สองแถบขนาดไม่มีผีมันก็น่ากลัวอยู่แล้วนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่คุณสมศักดิ์เล่าให้ฟังครับมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสักเรื่องหนึ่งแปลกๆครับต่อยคนตายคนขี้เมาต่อไอ้คนขี้เมาตายไปคนหนึ่งน่ากลัวมากเพราะว่าหมู่บ้านที่ว่าเนี่ยคุณเฉลิมอยู่เนี่ยบอกว่าตัวต่อมาทำรังเยอะไปหมดทำตามต้นไม้แม้กระทั่งเสาไฟฟ้ามันก็ยังไปก่อรังเอาไว้บางทีก็ทำในหลุมดินก็มีอย่างในป่ากล้วยทำในหลุมกล้วยนี่ต่อยเจ้าของสวนเกือบตายเพราะไม่เห็นเจ้าของไม่เห็นเดินตัดกล้วยอยู่ท่าไหนไม่รู้เท้าล่นหลุบลงมาในหลุมมันก็ต่อยเอาเพ่นหนีไม่คิดชีวิตถึงได้รอดมาได้ทีนี้ตาคนที่ตายเนี่ยแกชื่อตาทองดีตัวสูงใหญ่เบ้อเร่อเชียวแต่พอแก่ชราคนตัวใหญ่ขนาดไหนมันก็หลังโค้งงอหลังค่อมเป็นคนชอบกินเหล้าเมายามาตั้งแต่หนุ่มๆแก่แล้วก็ยังไม่เลิกแกเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ยังทำงานอยู่กินเหล้าหนักจนกระทั่งเวลาทำงานในมือจะสั่นแกเป็นช่างเชื่อมรู้จักงานดีทางบริษัทที่กรุงเทพส่งไปทำงานที่สระบุรีร้านทางโน้นเขาก็ขอตัวไว้ประจำที่ร้านเลยกินเงินเดือนบริษัทรับเงินเป็นปีและมีโบนัสด้วยไปอยู่สระบุรีเกิดโชคดีเท่าแกยกน้องเมียให้แต่งงานกันกลายเป็นเท่าแกไปเลยดวงร่ำรวยมีเงินมีทองชีวิตก็เลยเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้กินข้าวแล้วยืนมองเห็นคนเดินมายกมือสองนิ้วแตะริมพิปากท่าขีบบุหรี่ขอบุหรี่ตัวว่างั้นเพื่อนก็ให้จะสูบบุหรี่ก็ขอเขาตลอดตังไม่มีซื้อบุหรี่ตาขอตลอดแต่พอได้กับน้องเมียเท่าแก่ชีวิตเปลี่ยนไปมากไม่ทำตัวอย่างเก่าแล้วมีเงินมีทองอยากจะกินอยากซื้ออะไรก็บอกเมียไปหามาให้แต่ต่อมาชีวิตมันก็พลิกผันเพราะว่าแกกับเมียเนี่ยแต่งงานอยู่กินกันตั้ง10ปีแต่ไม่มีลูกทำยังไงก็ไม่ได้ลูกเมียเท่าแก่แล้วยุน้องสาวให้หาผัวใหม่แกรู้เข้าก็เสียใจมากประชดเลยขอหย่าอ้าวมันก็เข้าทางเสือสิขอหย่าเขาก็ไม่ง้อเขาก็รีบหย่าให้เลยด้วยความยินดีช่วงอยู่กับน้องเมียเท่าแก่นี่แกก็กินเหล้าเข้าใจว่าเมียคงเบื่อความขี้เหล้าเมายาของแกด้วยกันนั่นแหละถึงได้อยากจะเลิกแกไม่มีอะไรติดตัวไปทำงานที่กรุงเทพอีกทีที่บริษัทเก่าแกเคยจะโดนบริษัทเอาออกตั้งแต่อายุ55แล้วแต่ว่าหัวหน้าคนนึงไปค้านไม่ให้เอาแกออกบอกต้อง60ตามกฎหมายตอนนั้นแกได้เงินที่เขาจ้างให้ออกมาแล้วด้วยแต่ว่ามีคนช่วยหัวหน้าที่เป็นคนตรงเนี่ยเขาค้านบริษัทก็เลยต้องจ้างต่อจนอายุ60เขาก็ให้ออกตอนให้ออกเขาจะไม่ให้เงินบอกให้ไปแล้วหัวหน้าก็ไปค้านอีกบริษัทก็เลยต้องจ่ายให้แกอีกหัวหน้าคนนี้เป็นคนดีคนตรงใครไปยัดซองอะไรไม่ได้น้ำแข็งเปล่าแก้วเดียวถุงเดียวก็ไม่กินต้องใครทีนี้แกก็กลับมาอยู่กับน้องสาวที่หมู่บ้านมากลายเป็นไอ้ขี้เมาอยู่แถวแถวบ้านทำงานรับจ้างก็แก๊กก็แก๊กหาเงินกินเหล้าไปวันหนึ่งตัวต่อเกิดมาทำรังที่ข้างยุ้งข้าวบ้านน้องสาวรังมันสีขาวนวลๆน้องสาวกลัวจังเลยเวลาน้องสาวขึ้นยุ้งข้าวมีเสียงตึงตังมันก็จะออกมาปรูดเป็นลำขึ้นฟ้าไปเลยแต่ถ้าวันไหนวันหนึ่งเกิดมันไม่ขึ้นฟ้าแล้วจะทำยังไงจะพุ่งเข้ามาใส่คนนี่จะเป็นยังไงแล้วมันมายังไงก็ไม่รู้มาอยู่แถวบ้านน่ะเคยมีคนโดนตัวต่อต่อยหลายคนละผู้ชายคนนึงต้องไปโรงพยาบาลผู้หญิงอีกคนโดนเข้าไปถึงประสาทเสียเป็นบ้าเป็นบอไปเลยโดนต่อยที่หัวนะถ้าต่อยหัวหลายๆทีนี่ทนพิษไม่ไหวตายเลยก็มีทีนี้น้องสาวคุณทองดีก็ขอให้แกช่วยไล่มันไปแกก็ไปถามเพื่อนบ้านว่าจะทำยังไงดีแกไม่เคยเขาก็บอกแกว่าให้แกเอาข้าวเหนียวไปวางกล้วยหวี แล้วก็บอกเล่าให้ตัวต่อย้ายไปอยู่ป่าอยู่ดงโน่นแกก็บอกเล่าขอให้มันไปเสียบอกแล้วบอกเล่าอยู่เป็นปีมันก็ยังไม่ไปบอกเล่าซ้ำอีกสองหนสามหนก็ยังไม่ไปน้องสาวก็บ่นกลัวมันจะทำอะไรที่ยุ่งข้าวไม่สะดวกนะวันนั้นตาทองดีเมาเข้าไปโมโหใหญ่ทำไมไม่ไปสักทีก็บอกเล่าไปต้องสองหนสามหนแล้วมันดื้อเหลือเกินเอาไฟเผาไล่แห่มันเลยดีไหมแกเอาไฟไปเผามันตอนค่ำๆหลังจากกินเหล้าเมากลับมาที่บ้านได้ยินน้องสาวบ่นก็เลยเดือดนะไอ้ที่จะลืมๆนะมาบ่นให้ได้ยินนี่เอาอีกแล้วแกโมโหใหญ่ใช้ผ้ากิริวผูกมัดปลายไม้จุ่มน้ำมันโซล่าจุดไฟแล้วก็แย่เผาที่รังมันแหละมันร้อนเนี่ยมันก็หนีออกมารุมต่อยแกจนมันล้มลงมันต่อยไม่เลือกอะสลบเลยนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอก็จนปัญญาเพราะว่าอาการหนักมากก็เลยปิดฉากชีวิตแกไปเลยตาทองดีที่ใครๆเขาเรียกตาดีขี้เมาคนตายไปคนหนึ่งแล้วแต่ตัวต่อก็ยังอยู่แล้วก็ดูเหมือนจะดุร้ายกว่าเดิมนะหลังจากเผาศพแกไปแล้ว7วันน้องสาวของแกนี่เห็นพี่ชายมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่หน้ายุ้งข้าวกลางดึกนะกลางดึกสงัดทีเดียวแกก็จุดธูปบอกให้วิญญาณพี่ไปสู่ที่ชอบมันไม่ต้องห่วงอะไรพอตอนเช้าปรากฏว่ารังต่อนั้นกลายเป็นรังต่อร้างพวกมันย้ายไปหมดแล้วเหลือแต่รังเปล่าๆแปลกมากว่าวิญญาณตาทองดีมาทำอะไรกับรังต่อน้องสาวแกก็ไม่รู้แต่เข้าใจว่าผีพี่ชายมาไล่พวกมันไปว่าอย่างนั้นครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ